pole pole. Kijana tuliza moyo wako baba. Mambo ya siku hizi ni pole pole. Kijana tuliza moyo wako. Mambo ya siku hizi ni moto moto baba. Kijana tuliza moyo wako. Mambo ya siku hizi ni pole pole. Pole pole. Kijana tuliza moyo wako. Mambo ya siku hizi ni pole pole. Diepushe na mengi usikiayo kijana. Leo jioni jitayarishe. Katizi na simba wanyika. Kijana tuliza moyo wako. Mambo ya siku hizi ni pole pole. Pole pole baba. Kijana tuliza moyo wako. Mambo ya siku hizi ni pole pole. Aya. Pole pole. Mambo ya siku